السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله تبارك وتعالى نسيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوغوبيني سانا سيكو أمبايو mtakayorejeshwa kwake Allah tabaraka wa taala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma na wao hawatadhulumiwa kwa sababu hiyo ni siku nzito mno na ni siku ambayo kila muislam anatakiwa aikumbuke kwamba atalipwa kile alichokichuma hata jambo ambalo wewe utaliona dogo mathalan katika mtazamo au jambo ambalo yamezoeleka katika jamii na ikaonekana ni maarufan wakati ni munkar kuna mambo katika jamii inaonekana jambo hili ah ni jambo la kawaida hili lakini ni munkar ni uovu mkubwa kabisa na ni madhambi makubwa kama vile watu kukaa wanasemana katika vikao mbalimbali yani imekuwa ni kama ile kikao hakiwezi kunoga mpaka asemwe mtu kikao hakiwezi kupendeza mpaka aibishwe mtu kwa hiyo ndio Allah katika aya ya mwisho miongoni mwa aya za mwisho kabisa kushuka ndani ya Qur'an al-Karim Allah anasema tuiogope sana siku hiyo kwa sababu kila nafsi italipwa kile ilichokichuma na wao hawatadhulumiwa ibadallah fal insanu al-aqil yahtasibu ayyamahu wa layalihi bimadha amdaha kwa hiyo hapo ndo itambulike kwamba mwanadamu mwenye akili timamu ni yule ambaye anahesabu mchana wake na usiku wake ameumaliza maliza vipi na ndio maana wale salafu salih baadhi yao wanataja walikuwa hawalali isipokuwa katika nafsi yake anaona je mimi nina jambo la mtu je nimemdhulumu mtu mimi au nimepunguza haki yake au kuna mtu mimi amenifanyia uadui basi halali isipokuwa amekwisha wasamehe na amekwisha wataka radhi wale ambao amewafanyia nini dhulma kwa sababu walikuwa wanaelewa kwamba ipo siku tutaondoka katika dunia hii na tutahesabiwa na kila jambo ambalo mwanadamu amelifanya katika dunia hii basi wallahi ataliku mbele ya Allah tabaraka wa taala ayuha nasi ibadallah يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح الجامع: وفد الله ثلاثة. ikiwa ni muendelezo wa kutuba iliyotangulia kwa ajili ya kuwakumbusha Waislamu kukumbuka ibada adhimu ambazo wengi wetu tunaona kama sisi hatuna nafasi au hatuna uwezo, na watu wanafanya makubwa zaidi hata ya kuweza kuelekea huko katika Baitullahi al-Haram. Mtume sallallahu alayhi wa sallam tosheka na maneno haya, anasema wafdullahi thalafatun, wageni wa Allah tabaraka wa ta'ala ni watu wa aina tatu. Mtu wa kwanza al-ghazi, yule anayepigania dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, akatoka akaenda kuipigania dini ya Allah tabaraka wa ta'ala katika jihad zinazofahamika zenye kutambuliwa katika sheria ya Uislamu, tofauti na jihadi za makhawarij, jihadi ambazo watu wanaita jihadi wanaua watu ovyo, wanamwaga damu watu ovyo. Jambo hilo halikubaliki katika sheria ya Uislamu. Kwa hiyo al-ghazi, yoyote anayepigana katika jihadi fi sabilillah, katika njia ya Allah tabaraka wa ta'ala, huyo ni wafdullah, huyo ni mgeni wa Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema walhajju, na yule hajj anayetoka kwa ajili ya kwenda kuzuru baitullahi alharam, nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala, nyumba kongwe, nyumba ambayo ndiyo ya kwanza kabisa iliyowekwa kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, kisha mtu akaondoka akaelekea huko, basi huyo ni wafdullah, mgeni wa Allah tabaraka wa ta'ala. Walmu'tamir, na mtu wa tatu yule anayetoka kwa ajili ya kwenda kufanya umra, pia na yeye ni mgeni wa Allah tabaraka wa ta'ala. Katika hadithi nyingine katika sahih al-jami min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ghazi fi sabilillahi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema yoyote aliyetoka katika kupigania jihadi katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, walhaju walmu'tamiru wafdullahi tabaraka wa ta'ala, da'ahum faajabuhu wasa'aluhu fa'a'tahum. Mtume anasema yoyote ambaye aliyetoka katika jihadi fi sabilillah, na yoyote aliyetoka kwenda kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija, na aliyekwenda kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra, basi hao ni wageni wa Allah tabaraka wa ta'ala. Fahaulai dhuyufu rrahman, au wanatambulika kama ni wageni wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa nini? Mtume anasema da'ahum faajabuhu, aliwaita wakamwitikia. Ila nida ambayo Allah alimwambia Nabillah Ibrahim, wa adhin fin nasi bilhajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Hii nida Allah anamwambia Nabillah Ibrahim, na watangazie watu waje kutekeleza ibada ya hija, ya'tuka rijalan, watakuja wanatembea kwa miguu, wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, na katika kila ngamia aliyekundeana, bimaana kila namna, bali watakuja kutoka sehemu mbalimbali, liyashhadu manafi'a lahum, ili wapate kushuhudilia manfa'a yao. Kwa hiyo hao da'ahum, Mtume anasema Allah amiwaita, faajabuhu, wakamwitikia, ndio wanasema labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل التوحيد توكن جزاك وكتك إيمان أن تكوز الله تبارك وتعالى ميونغون معبادة أنبازو زنك تنبلي شوائي kujua ukubwa wa Allah na utukufu wa Allah, moja wapo ni hii nguzo ya tano ya Kiislamu, ni kutekeleza manasikul hajj, ibada ya hija, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe akasema, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu. Fahari iliyoje kwa wale Waislamu wenye kujitambua na wenye kuelewa umuhimu wa ibadati. Daima tunasema watu wengi, dunia imelikuwa ina nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Mtu akiamka na dunia yake, akilala na dunia yake, akiugua na dunia yake, akifurahi na dunia yake, vipi tunamsahau Allah tabaraka wa taala, na yeye ndiye aliyetuumba na akatupa maamrisho haya na akatuletea afdhalul khalq, mbora wa viumbe, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa in kanu min qablihi la fi dhalalin mubin, Allah anasema kabla ya kuja Mtume Muhammad watu walikuwa katika dhalal, katika upotevu uliokuwa wazi. Soma mambo ya jahiliya, jinsi watu walivyokuwa hawaheshimiani, jinsi watu walivyokuwa wakidhulumiana, jinsi wanawake walivyokuwa hawana thamani. Lakini baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia zile bisharat mbalimbali, mafundisho mbalimbali ya Uislamu ambayo sio kwamba yanatufaa tu sisi Waislamu, hata asiyekuwa Muislamu anapoangalia ule utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye pia anafaidika katika hilo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Subhanaka la nuhsi thana'a alayka anta kama athnayta ala nafsik, falaka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu ba'da ar-ridha. Yaqulu an-nabiy alayhi salatu wa salam, salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-harama. Muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema swala yoyote inayoswaliwa katika msikiti wangu huu, akiashiria msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Masjid an-Nabawi, inazidi kwa mara 1000 kuliko misikiti mingineyo. Muislamu anapokwenda katika ibada ya hija anapata fursa kwenda kuzuru Masjid an-Nabawi, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema salatun fi masjidi, tena anauegemeza katika nafsi yake, msikiti wake ambaye ameujenga yeye na anausimamia yeye sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakayeswali katika msikiti ule, basi yeye anazidi mara 1000 katika misikiti mingineyo isipokuwa Masjidul Harama, yani msikiti wa Makka, ambayo katika hadithi ya Jabir Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema salatun fil Masjidil Harami afdalu min 100,000 fi ma siwahu, au kama qala alayhi salatu wasalam, sala katika msikiti wa Makka inazidi katika sala nyinginezo mara 100,000. Tena salatu, sala yoyote mtu akiswali sala ya faridha au akiswali sunna, akiswali janaza, ni mara 100,000 katika misikiti mingineyo. Kwa nini mtu asipate ghufurani dhunub? Na ndiyo maana Mtume akasema, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raji'a ka yawmi waladatuhu ummu. Yoyote atakaye kwenda kuhiji na asifanye jimaa huko baada ya kuweka nia ya ihram, lakini vile vile asifanye mambo ya ufasik, akaenda kule napoteza muda katika mambo ambayo yasiyokuwa sawa. Na hii pia ni tanbihi kwa Waislamu na wale wanaowasimamia mahujaji kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kuna watu wanaowasimamia wageni wa Allah tabaraka wa taala, lakini wanakwenda kule wanawaingiza katika mambo ya bid'a, mambo ambayo hayapo, hajafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu. Watu wanapokuwa katika ayami tashriq, masiku ya tashriq, mwezi 11, 12 na 13, ambayo hayo ni wajibati alhajj, miongoni mwa mambo ya wajib kwa yule anayekwenda kuhiji kule. Ayamu Mina ni ayamu al-akli wa shurbi wa dhikrillahi tabaraka wa taala, masiku ya kula, kunywa, kumtukuza Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wale ahlu sunna wanapeana tawjihat mbalimbali katika durus al-ilmiya, lakini bil asaf wale ahlu bid'a hutumia fursa hiyo, wanasoma maulidi kubwa kabisa. Nani kasema hivyo, ndugu zangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa Mina kwa muda wa siku tatu na hakufanya mambo hayo. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, salafu salih, wema waliotangulia. Kwa hiyo wale ambao wasimamizi katika mambo ya ibada ya haji, waache haya mambo ya bid'a, kwa sababu wanawapotezea muda watu wao. Hatusemi kwamba hija zao hazisihi, la wallah, tupo mbali katika kuhukumu, isipokuwa wanapata madhambi kwa sababu wanafanya bid'a. Na masuulia ni wale ambao wanaosimamia. Leo unafanya bid'a katika sehemu ambayo amekaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amilala siku tatu pale, na ametoa miongozo watu waswali swala za safari, wapunguze swala ya dhuhuri, waswali rakaa mbili. Ikifika muda la asri, waswali rakaa mbili duna aljami, bila kuzijumuisha. Unakuta hayo mambo watu wanayafuata kwa sababu ndiyo mwenendo wa Mtume. Yeye anasema khudhu anni manasikakum, mkitaka ibada ya hija chukueni kutoka kwangu mimi. Kama katika swala, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hiyo wamche Allah tabaraka wa taala. Alqaimun, wale wasimamizi wa hii miasasa mbalimbali ambayo ipo mingi, wasiwaingize watu katika mambo ya khurafati wal bid'a, wafate mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vitabu vyote vya fiqhu ya mambo ya ibadat inaelezea kitabu al-hajj. Emu waangalie kama kuna mambo ya maulidi mule, emu waangalie watu wanacheza dhikri za kukohoa, waangalie kama watayakuta mambo hayo. Fanasalu Allah tabaraka wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.